पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण व्यर्थ चिंतन का त्याग कैसा करे? व्यर्थ चिंतन का त्याग, व्यर्थ चिंतन का त्याग तो ऐसे व्यर्थ आते कि ना नाड भी हिला दे और अजीब बना दे, हाथ भी हिला दे, छोड़ छोड़ जाएगा ना अब ना देखो आप छोटा बालक होता है, छोटा बालक बालक से मन है मर्जी तूने मर्जी हो जाएगी व्यर्थ चिंतन की तो छूटेगा नहीं, आपकी मर्जी न हो तो वो कति छूटेगा। व्यर्थ चिंतन छोड़ने से सार्थक चिंतन पैदा होता है, व्यर्थ चिंतन छोड़ने से सार्थक चिंतन होता है, ऐसे संतों की वाणी में आया है। तो सार्थक चिंतन होता वो बढ़िया है, सार्थक चिंतन करना बढ़िया नहीं है, इतना इतना होना बढ़िया है स्वाभाविक। गोविंद गोविंद और बोलो कोई बात नहीं। महाराज जी एक बात है, महाराज जी भगवान के जो दर्शन की इच्छा है ना, आप कहते हैं प्रेम सबसे ऊंचा है, लेकिन ऊंचा होते हुए भी भगवान के जो दर्शन की इच्छा से ही हमारा भगवान में विश्वास प्रेम जो है दर्शन की इच्छा से बढ़ता है। कोई हर्ज नहीं, भगवान के दर्शनों की इच्छा करना दोष ही नहीं है, बढ़िया है। भगवान के दर्शन हो जाए बहुत अच्छा, पर दोनों में विचार कर दो भी प्रेम के दर्जा ऊंचा है, प्रेम हरदम रहेगा, दर्शन हरदम नहीं रहता, दर्शन भगत पर होता है। जो दर्शन दर्शन की जिसको इच्छा क्या उसे प्रेम नहीं मिली, प्रेम से ही तो दर्शन होंगे। क्या दर्शन तो दर्शन इच्छा रहो कोई दोष नहीं, दर्शनों के वास्ते ही तपस्या करे भजन करे, उसकी अपेक्षा प्रेम के लिए करना बढ़िया है। हरदम हरदम प्रेम रहे, प्रेम हरदम रहता है, अरे प्रेम के वश में भगवान हो जाते हैं। दर्शन दर्शन होने पर प्रेम हो जाए नियम नहीं है, और प्रेम होने पर दर्शन हो जाए आप ही, इन दोनों में विचार कर देखा जाए तो प्रेम का दर्जा ऊंचा है। महाराज जी प्रेम का जो है ना, प्रेम ऊंचा है ये बात तो सच्ची दिखती है, लेकिन प्रेम का अनुभव तो है नहीं। क्या है दर्शन, दर्शन की इच्छा करो, दर्शन की इच्छा से महाराज जी एक तो परमात्मा के अस्तित्व का विश्वास होता है कि परमात्मा है और मिलेंगे, बहुत ठीक है। और दूसरी बात जो है, अरे भगवान की तो कोई भी इच्छा करो बढ़िया है, भगवान की संबंध की दर्शन की करो, कृपा नहीं करो, मेरे सिर पर हाथ रख दे, शरण सो, दर्शन हो जाए बहुत अच्छा। प्रेम में महाराज जी प्रेम की अगर इच्छा करते हैं तो प्रेम में जो है अस्तित्व में विश्वास ही नहीं होता, तो प्रेम तो दूसरे की चीज है। नहीं प्रेम में तो स्वाधीनता तो है, प्रेम अपने अधीन नहीं है, प्रेम भगवान के तरह से होता है, भगवान के दिया हुआ प्रेम है, योग्यता भगवान की दी हुई, सब भगवान का दिया हुआ होता है, अपना उद्योग शादी नहीं है, ये अपने कृति शादी नहीं है, हम कर रहे हैं ऐसा, भगवान कृपा से होता है, दर्शन कृपा से होता है, प्रेम कृपा से होता है, योग्यता कृपा से आती है, जो कुछ होता है कृपा से होता है, भगत को तो कृपा की तरफ देख है, भगवान की कृपा से हो रहा है। तब तेरु कंपा शिशु की बार हो, ब्रह्मा जी कहते हैं आपकी कृपा को देखता रहे, कृपा हो रही है, अनुकूल रहे प्रतिकूल रहे, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी कृपा देखो, अनुकूलता में भी कृपा देखो, उदासीनता में कृपा देखो, भगवान की कृपा हरदम कृपा देखो, जो चाहे कृपा होते है। लाल ने ताड़ने मातुर नाकार यथार्थके, जैसे माँ छोटे बच्चे को हृदय लगाती है तो उसमें भी प्रेम है, और कभी हित पर हाथ से शपथ लगा देती है तो उसमें प्रेम कम नहीं है। माँ का प्रेम कम नहीं है, क्रिया दो होती है, क्रिया लाल ने ताड़ने भी होती है, प्यार भी करती है, मगर हृदय माँ का एक होता है, उसमें फर्क नहीं होता। नियंत्रण गुण दोष हो, उनको दोष दिलाने के लिए गुण वृद्धि के लिए होती क्रिया, प्यार करती है उनकी गुण वृद्धि के लिए, दोष नाश करने की थप्पड़ लगाती है। नियंत्रण गुण दोष हो, गुण दोषों का नियंत्रण करने के लिए, इस बात से कृपा एक समान होती है। उसकी पहचान करना हो तो कभी कोई माँ अपने बच्चे को मारती हो, पीटती हो, उसमें तुम जा रही एक दो तुम शपथ लगा दे, क्या क्या करते हो, तेरे को मदद कर दू, अकेली को तेरे को तकलीफ होती है तो मैं तेरी सहायता कर दू, लड़ेगी आपसे, माननी नहीं कोई। तो जैसे ताड़ना देना माँ का उद्देश्य नहीं है, उस बच्चे को ठीक बनाना उद्देश्य है, मारना उद्देश्य में तो आप करो सहायता, तो तुम पर मैं को थोड़ी मैं भी मार दू, थोड़ी तेरी मदद कर दू, अकेली तकलीफ देख ली है तो कभी राजी नहीं हो, देख लेना कभी परीक्षा कर लेना। ऐसे भगवान है जो प्रतिकूल परिस्थिति में हुई दया, उसमें कृपा है, बहुत कृपा भरी हुई है। अनुकूल में दया है, प्रतिकूल में कृपा है, कृपा दया भेद हो रहा, कृपा से मस्त रहो। जाए बुध राखे राम ताई बुध रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। गोपियों ने कहा गोपियां प्रेम की ध्वजा थी, लेकिन गोपियों ने भी कहा तो उनकी भी दर्शन की तो इच्छा रही। तो देख कोई दोष नहीं है, परंतु भगवान का मन होने से वृंदावन में रहती हुई मथुरा में नहीं गई थी गोपियां, कितनी दूर मथुरा नजीक गई है, कि भगवान का मन नहीं तो नहीं जाएंगे, दुख पा रही है, कष्ट हो रहा है, भगवान के वियोग में जल रही है, तड़प रही है, तो भगवान की आज्ञा नहीं तो नहीं जाएंगे, वृंदावन मथुरा नहीं गई। तो एक बार दर्शन तो हो गए महाराज जी, हमें पहले दर्शन तो हो जाए, एक बात दर्शन हो जाए, सही बात है, दर्शन चाहना जो भगवान से चाहना करो, कोई हर्ज नहीं है। वो समझ कहते जग जाती है कुवन जाती है, जो जिये जाती है जान की जान ही है, किसे मांगो मत, यार मांग रही हो तो भगवान से ही मांगो, केवल और से कभी नहीं कर मांगना, मांगना ही नहीं, मांगना तो भगवान से ही मांगना। जैसे पतिव्रता स्त्री है कुछ नहीं चाहती, मैंने कुछ भी चाहती तो केवल पति से, और से नहीं चाहती, कोई चीज वस्तु गहना कपड़ा कुछ भी चाहना हो जाए तो पति से चाहना, न करना पड़िया कोई तो कितना भी चाहना है ही नहीं, सेवा करने केवल चाहना नहीं करना, पति प्रता रहे पति के पास, जो साहब के झगड़े दासा, भगवान का दास भगवान के पास रहता, जैसे पति प्रता रहती पति के पास, जो उनकी प्रसन्नता हम प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता अपनी कोई प्रसन्नता नहीं, अपनी कोई मांग नहीं, अपनी मांग वे राजी रहे, प्रसन्न रहे, उनकी सेवा बने, यही बात है। मेरे कारण से अगर उनको दुख हो गया तो दुख बड़ा दुख होगा मन में, मेरे कारण से दुख नहीं हो कभी, मेरे दुख से भी उनको दुख नहीं होना चाहिए, मेरे कारण से दुख होगा तो उसमें बहुत दुख होता है साधक को, भगवान को दुख सही था नहीं, यही तो विशेषता है। ज्ञानी तो अपना मस्त रहता है और भक्त तो भगवान की प्रसन्नता है, भगवान राजी है, ये किस तरह राजी है, उस किस तरह के कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, भगवान को ही राजी रखना, हमने उनकी सेवा करना, त्रिलोक की सेवा भगवान करते हैं और भगवान की सेवा भक्त करता है, भगवान की सेवा करता है, उन लाड लगाता है, प्यार करता है, स्नेह करता है, अनुकूलता परिस्थिति कहता है, सब कई संत लोग तो ठाकुर जी पूजा करते कोई संत आए कि महाराज मैं ठाकुर जी को आशीर्वाद दे दो, मेरे लाला खुश रहे आशीर्वाद दे दो, संतों का आशीर्वाद चाहते हमारे लाला खुश रहे प्रसन्न रहे ऐसी आशीर्वाद दे दो, बस वे खुश रहे तत्सुख सुखित है। ये ऊंचे दर्जे की भक्ति है, तत्सुख सुखित उनके सुख में सुख है और हमारा सुख कुछ नहीं, अपना खुद को कोई सुख नहीं, खुद कोई मांग नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं, केवल भगवान खुश रहे प्रसन्न रहे बस, इतनी और कोई मतलब नहीं, मिले न मिले उनके दर्जी मर्जी जो करे खुश रहे प्रसन्न रहे बस, प्रेमियों की बात होती खास प्रेमी। हमारी अवस्था ये नहीं है ना, हमारी अवस्था तो ये है कि दर्शन से जो है भगवान भी प्रेम भी मन भी होता है, तो क्या है दर्शन चाहो, दर्शन चाहने कोई दोष नहीं, प्रेम की इच्छा से पर निष्ठा नहीं बैठ रही महाराज जी, क्या दर्शन की इच्छा से निष्ठा बैठ रही है, दर्शन देखो दोष नहीं, भगवान से चाहना जगत जाती है कोवन और जाती है जो कोई कोई बात जातना नहीं करनी और जातना करनी तो भगवान से ही करनी, केवल भगवान से ही और किसी से कुछ जातना नहीं करनी, जैसे जाते तो जात जारी जाते जो जाते जोर जहा नहीं है, ये बात है भगवान की मर्जी में मर्जी है, ये बहुत ऊंची चढ़ी चीज है, वे प्रसन्न रहे मैं जितना दुख पाऊं कष्ट पाऊं तड़पती रहूं भगवान खुश रहे बस, ये बात है मेरे तड़पण में कोई परवाह नहीं, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, ठाकुर जी को कष्ट नहीं होना चाहिए, ठाकुर जी प्रसन्न रहना चाहिए, ये भक्तों का भाव होता है, प्रेमी भक्तों का भाव होता है, भगवान वश में होते आए, भगवान भगत के वश में होते आए, त्रिलोकी की रक्षा भगवान करते हैं, भक्त भगवान भगत भगवान की रक्षा करते हैं, यशोदा मैया रक्षा करती हरदम, दादा की गाय नहीं लगा दे कहीं कहते नहीं ले जाए कोई बीमार नहीं जाए, ये रेत खा लाते पेट खराब नहीं हो जाए, जेल नहीं हो जाए, माँ को चिंता रहते होगी और खाता नहीं कुछ तो खा ले कुछ ले ले, मक्खन चोरी जाती है तो वो माँ के मन में आती है कि लाला के मक्खन नहीं है, विश्वास जाता है मक्खन खाने मिल रहा खाने को खा दे, ठाकुर जाओ चोरी कारण क्या है कि माँ मक्खन खिलाना चाहती है यशोदा मैया, तो गोपिका भी खिलाना चाहती है, वो खिलाना चाहती है इस वास्ते ईश्वर जाते है, मठ चोरी करते हैं गोपिकाओं की इच्छा पूरी के लिए अपने लिए नहीं करते, गोपी चाहती है ईश्वर से मैं खबर मक्खन में पकड़ू लाला को पकड़ू है, चोरी भगवान करते हैं ना तो भगवान की चोरी होती है नहीं, भगवान तो सबके मालिक है, उनकी उनकी चीज तो सब उनकी है, चोरी क्या चोरी तो दूसरे के लिए, तो कौन सी भगवान की नहीं है बताओ, वो तो सब उनकी है, सब मर्जी आवश्यक ले ले अपनी मर्जी आवश्यक दे ले, वो उस रीति से राजी होते हैं, गोपिकाएं राजी होती है उसी प्रसन्नता के लिए जाते हैं, दर्शन देने भगवान को कष्ट होता है क्या, दर्शन दे दे भगवान को कष्ट होता है क्या, भगवान दर्शन देते हैं कष्ट होता है क्या, कष्ट नहीं होता, कष्ट होता ही नहीं, भक्त की दृष्टि में कष्ट होता है, भक्त की दृष्टि में कष्ट होता है, उनको दर्शन देना है परिश्रम होता तो दर्शन मत दो, भक्त की दृष्टि में कष्ट नहीं पा भगवान, वो सब खैर करता है, भोग और मोक्ष दोनों त्याग करना तो प्रेम होता है, ना भोग चाहता ना मोक्ष चाहता भगत, मोक्ष भी नहीं चाहता, बस राजी राजी में भगवान राजी रहे खुश रहे प्रसन्न रहे, ये इच्छा होती और कोई इच्छा नहीं, अपनी कुछ इच्छा नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, भगवान राजी रहे बस, भक्त भगवान का भगवान होता है, भक्त होता है भगवान का भगवान, अरे भगवान होते भक्त के भगत दोनों की विचित्र बात है। भक्त भक्तिमान भगवान का नाम है, भक्त भक्तिमान, भक्तों के भगत भगवान का नाम है। और ये लीला होती विचित्र, ये बात है। तत्सु के सुखित में सबसे ऊंचा प्रेम बताया है, भगवान की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता है, अपनी कोई मांग नहीं है, ना भोग की है, ना मोक्ष की है, ना दर्शनों की है, ना कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, भगवान की इच्छा के अनुसार ही हम बन जाए और भगवान खुश रहे, प्रसन्न रहे। हमारे कितना ही दुख हो, कष्ट हो, तो कष्ट मैं सह लूं, भगवान को कष्ट न हो। वियोग में तड़पते है, वियोग में तड़पते रहे, परंतु मेरी तड़पन से उनको दुख न हो जाए कभी, वो डर लगता है, वो कोई डर नहीं, वियोग में प्रश्न रहते हैं। बहुत जोर से इच्छा होती है दर्शन की, तो छोड़ देती है, अपनी नहीं, मर्जी उनकी मर्जी है, अपनी कोई नहीं, अपनी कोई मांग नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं। इसी तरह प्रेमी त्यागी कम नहीं होता है, भोग और मोक्ष दोनों छोड़ देता है। अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, अब तो कभी भोग और मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ाई नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है, मुखड़ाई नित नव बंधन है, बस भगवान मुख तब देखता रहे, यही बंधन है और मुक्ति चरण से झरती है। जिस ब्रज रज के परसते मुक्ति मार मिलते है चार, यशोदा मैया के आंगन में रजी है, जिस ब्रज रज के परसते मुक्ति मिलते है चार, वह रज को ब्रज को बिगाड़ डाल डगर बुहार, वो कूड़ा कर कर फेंकती है बाहर बाहर निकाल देती है, मुक्ति कैसे है, मुक्ति के देने वाले तो धमका देती है माँ, क्यों लल्ला कृष्ण खाई माटी, क्यों माटी खाई तुम, ये पेट खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, दूर खेलने मत जाओ, मत लाला आए हैं हाउ हाउ भैया हाउ, लाला कहते मैया मैंने हाउ देखा ही नहीं, नृसिंह अवतार में हाउ देखा नहीं, रामा अवतार में हाउ देखा नहीं, कच्छ अवतार में मच्छर में हाउ देखा ही ना बेटा, हाउ आया हाउ खाई हाउ आया, दूर खेलने मत जाओ मेरे दादा आए हैं हाउ आए हाउ। वो कहते मैया मैंने हाउ देखा ही नहीं, ना बेटा दूर नहीं जाना, नजी नजी खेलो ना, नजी नजी बाहर जाते हैं गया चलाने, तो दाऊ को कहते है तू बड़ा निगर रखना, दाऊ कहता है माँ ये छोटा है चंचल बहुत है, बिल में हाथ देता है कभी कभी, जमीन में चला जाता है, तू निगर रख, तू बड़ा है निगर रख, छोटा है बालक है निगर रख। तो चंचल ज्यादा कृष्ण भगवान, राम जी तो है सोम, चंचल नहीं इतना, और ये बहुत चंचल है, कभी कूदे कभी जावे कभी क्या जाए, जमुना जी में कूदता भैंस में दाऊ खुदा है, दाऊ के ना ऐसा नहीं करना, ऐसा दाऊ का शासन चलता, दाऊ का ऊपर हुक्म चलता, क्यों पद रामावतार में राम जी ने बातें मानी है, राम जी के लक्ष्मण जी ने मानी, अब छोटे तो बड़े भाई की बात मानते राम जी कृष्ण भगवान, दाऊ दयाल कैसे करता है, माँ भी कहती है दाऊ तू तो बड़ा है लेकिन छोटा है, छोटा भाई है। तो भक्तों के भगवान बहुत छोटे होते हैं, बड़ी विचित्र विचित्र भाव है। ये गांव की बात है, लड्डू गोपाल सेवा करती थी माई, उसके पति शांत हो गए, पति शांत हो गए सेवा करे, तो उनकी जमीन थी, उनके देवर ने विचार किया कि जमीन अड़ भरो, अब भाभी है क्या करेगी, वो बेटा तो उठा नहीं जमीन अड़ भरो, तो जमीन उसमें कब्जे करने की विचार गई, फिर वह कहते बेटा तू तो छोटा सा है, तेरा चाचा है वो जमीन सब हमारी जमीन ले लेगी। वो तो करते थे, वे आगे बंदूक लेकर के जमीन को सब अपने कर लो, उसको कब्जा कर लो। तो कई राजपूत था आगे हंसते थे, तो एक सांड आया जोर से, वो ले सीकर पीछे पड़ा। तो वो देवर बोला गया है भाभी जी का लाला है ये, भाभी जी का लाला है, भाभी जी का लाला है, सबको भगा दिया। ऐसा करते ठाकुर जी, ऐसा करते, ये सांडवे की बात है। सांडवे की कहाँ की बात है? सांडवा, सांडवा सबको भगा दिया। अब राजपूत क्या करे, सांडर क्या करे बताओ, मार पीट करे, घोड़े चलावे तो क्या करे, सब भगा दिया। वो देवर बोला कि भाभी जी लाला है ये, भाभी जी लाला है। ऐसा भगवान कहते नींद बताया तेरे, छोटा भी बड़ा है, बड़ा भी छोटा ही है, वो सब छोटा भगवान सब लीला करते हैं। जैसे माँ को अपने बालक के पालन करने में प्रसन्नता होती है, ऐसे भक्तों को भगवान के लालन पालन में प्रसन्नता होती है, और भगवान की प्रसन्नता होती है भक्तों के लिए। वे भक्तों के भक्त होते हैं, भक्त भगवान के भक्त होते हैं। मुनि रघुवीर परस्पर नवही, वचन अगोचर मन सुख अनुभव ही। जहाँ वनवास में जाते हैं ना, तो ऋषियों को दंडवत करते हैं भगवान, यार भगवान वो दंडवत करे ऋषि तो करते हैं भगवत संबंध से, वे करते हैं ब्राह्मण के संबंध से। क्षत्रिय से अगर ब्राह्मणों को नमस्कार करना है तो ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, ब्राह्मण भगवान को नमस्कार करते हैं। ऐसे भक्तों का भगवान से चलता है, आपस में बड़ा प्रेम चलता है। भगत और भगवान होते हैं, ये दोनों भीतर से तो एक होते हैं। बाहर से लोगों के भगवान तो कहे भक्तों का संग करो, भक्त कहते भगवान के भजन करो, भगवान का भगवान का नहीं, भक्तों का संग करो। भक्तों के सत्संग से राजी होते हैं भगवान, भक्तों में जाओ वहां, भक्त कहे भगवान का भजन करो। दो दुकानदार हैं, दो दुकानदार, तो वे कहते उस दुकान माल खरीदो, वे कहते उस दुकान खरीदो। भीतर से एक लोग समझे बड़ा उदार है, देखो अपनी दुकान नहीं कर दूसरी दुकान लगाते बड़े उदार है। ऐसे भगवान और भक्तों की आपस में चलती है, तो भगवान तो भक्तों को पूजाते हैं, भक्त भगवान को पूजाते हैं। भीतर ये की है किसी तरह से जीव लग जाए, उद्धार हो जाए, जीवों का कल्याण हो जाए। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुधारी। भगवान और भगवान के सेवक बिना हेतु उपकार करने वाले। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुधारी, सदा ये सेवा करने वाले भगवान। भक्ति में मस्त रह जाए, भक्ति का आनंद बहुत विशेष माना है। ज्ञान का आनंद अखंड आनंद है, वो अनंत आनंद है, अपार आनंद है, असीम आनंद है, जिसकी सीमा ही नहीं है, ऐसा प्रेम का आनंद है। ऐसी बात है, भगवान महाभारत में आता है, भगवान अपने महल में बैठे हैं ध्यान में। युधिष्ठिर महाराज गए तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, फिर ध्यान से उठे तो पूछा कि महाराज आप ध्यान कैसे करते हो, दुनिया तो सब ध्यान आपका करती है और आप कैसे ध्यान करते हो। तो कहते मैं भीष्म ध्यान करता हूँ, भीष्म सरसैया पर मेरा ध्यान करते हैं, तो मैं भीष्म का ध्यान करता हूँ। भक्तों का कहो तो भगवान होते भगवान, और भगवान के भगवान होते भगत, भगवान के भगत भगवान होते हैं इष्ट देव। अर्जुन पे कहवा ने भजन इष्ट होशी में दृढ़ मित्र तदोक्षामी थे तुम इष्ट होशी में। भगवान अर्जुन कह तुम्हें इष्ट देव है इष्ट होशी में दृढ़ मित्र तो बच्चा भी थे तो ये बात है। फिर कहा चलो भीष्म जी के पास। भीष्म जी भगवान को जानते थे, को अर्जुन का आदर करते थे दादा होते भी, कि धन्य है तेरा घोड़े हाँकते हैं भगवान, कितना धन्य आदर दृष्टि दे थे भीष्म जी महाराज अर्जुन को, जिस घोड़े हाँकते हैं भगवान कितना बलभागी है। भगवान को भक्त की सेवा में आनंद आता है। ऐसे ही एकनाथ जी महाराज यहाँ शिखंडिया होकर सेवा करते हैं। भगवान को सेवा में आनंद लेना होता है तो कहाँ जाओ बताओ, अब कहाँ जाओ किसी सेवा करे। भक्तों के सिवाय कोई इष्ट है नहीं उनका, तो भक्तों की सेवा करे। सेवा करके मन के निकालते हैं अपने मन की। भक्त भक्त भगवान की सेवा कर प्रसन्न होते हैं जाते हैं, तो भगवान का ही मन करता है भाई हम भी सेवा करें, हमें करें तो भगवान करे। तो श्रीखंडिया बने हुए वर्षों सेवा करी एकनाथ जी महाराज की, क्योंकि एकनाथ जी महाराज में सेवा मस्त रहते थे। तो सेवा की सामग्री सब जुटा देते, पुष्प गुणे थे, माला गुण देते, पुष्प ला देते, चंद्र घटते थे, सब सामग्री सेवा कर देते। एकनाथ जी महाराज भगवान की सेवा करते, सेवा की सामग्री सब श्रीखंड लगा देते। गिरिजाबाई काम करते, एकनाथ जी महाराज की स्त्री का नाम था गिरिजाबाई, हरि पंडित का लड़का था। तो गिरिजाबाई की रसोई बनाना, तो रसोई बनाने में जल लाकर धर देते, ईंधन ले आते, साग अमीना कर रख देते, आटा सान कर रख देते, सब काम करते। भगवान को आनंद आता उसमें, अब कहाँ सेवा करे बताओ, मन की काढ़ लिए तो भक्तों की सेवा करे। सेवा धर्म परम गहन योगी नाम अपना, मेरा विशेष सेवा धर्म है। सेवा करना मामूली चीज नहीं, बहुत बड़ी सेवा है। सेवा में होता है किस तरह से भगवान ठीक हो गए, किस तरह से भगवान प्रसन्न हुए, किस तरह भगवान को सुख मिले, भगवान को आनंद मिले। ये कर्मयोग को मामूली कहते हैं, कर्मयोग में ये दात है। कर्मयोग में जनता कैसे खुश है, जनता रूप भगवान है, ये भगवान है। कर्मयोग में भक्त के भगवान ये है, प्रकट रूप के ये है भगवान, इस रूप है वो मनुष्य रूप से आते हैं, उस रूप से सेवा करते हैं। सब कैसे सुख हो जाए, सबको सुख कैसे, सबको आराम है, सर्वे भगवान तो सुखिना, सर्वे संत निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब सुखी हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल रहे, किसी को कहीं से बात में कष्ट न हो, ऐसा करते मस्त होकर के सेवा करते। ये सिद्धांत भक्ति बड़ी विचित्र बात है भगवान की। अरे भक्त होते हैं पागल हो जाते हैं भगत। एक संत थे वो मिले थे, तो वो कहते थे मेरे मन में आती है कुत्ता बन जाऊं मैं, कुत्ता कुत्ता बनने की मन में आती है। संत महात्मा जा रहे है वहां कुत्ता बन जाऊं, तो संत चलते चलते फिरते जहां चरण टिके उस दृष्टि में रेती में लौटता रहू, या संतों का दर्शन करता रहू, अरे उनका शीत प्रसाद मिल जाए वो पाता रहू, संतों का दर्शन करता रहू, कुत्ता बनने की मन में आती। ब्राह्मण थे साधु गए थे, ब्राह्मण साधु बनने पर भी कुत्ता बनने के पर भी भक्तों में विचित्र बात होती है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 10 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।